اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں سنائے ہیں اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات تمہیں پہلے نہیں سنائے اور موسیٰ سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا۔